राम। तद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 22 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण एक बात कहने की मन में आ गई है। सब भाई बहन ध्यान देकर मेरी बात को सुने, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी ही श्रेष्ठ बात है, बड़ा ही कल्याण करने वाली है और तत्काल उद्धार हो जाए। केवल आप मान लें, इसके बाद जान लेंगे। भक्ति मार्ग में मानना पहले होता है, जानना पीछे होता है। ज्ञान मार्ग, असली ज्ञान मार्ग में पहले जानना होता है, पीछे मानना होता है। आजकल ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की तरफ विश्वास मार्ग ही चलता है। आजकल का ज्ञान मार्ग विश्वास मार्ग ही चलता है। विश्वास मार्ग भक्ति मार्ग है, वो विश्वास मार्ग है। परंतु असली ज्ञान मार्ग में पहले जानता है, पीछे मानता है। तो उस बात को मान लें, वो भगवान की वाणी है, संतों की वाणी है, किसी मनुष्य की नहीं है, साधारण मनुष्य की नहीं है। भगवान श्री भगवान गीता में कहते हैं, ठीक है ना, स्वीकार है ना। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांश मेरा ही अंश है, सनातन अनादिकाल से मतलब सदा से ये जीव रूप बना हुआ, जीव रूप बना हुआ है, अंश साक्षात मेरा है, अनादिकाल से मेरा है, जीव रूप है सनातन। मन श्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि, मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियां ये प्रकृति में स्थित है, इनको खींचता है, इनको अपनी मानता है, ये इसने गलती करी। जो मन सृष्टानी प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित है, वे प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, और ये मेरा अंश होकर मेरे में स्थित न होकर प्रकृति का अंश को खींचता है, उनको अपनी मानता है, अर्थात मेरे को अपना न मानकर शरीर को अपना मानता है। जो शरीर अपना करी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, आपके साथ शरीर, शरीर के साथ आप कभी रह सकते नहीं, रहे नहीं, रहेंगे नहीं, और भगवान से आप अलग हुए नहीं, है नहीं और होगे नहीं, हो सकते नहीं अलग। अगर यह बात आज आप स्वीकार करें तो हम भगवान के हैं, भाई बहन सब हम भगवान का बालक हूं। बहनों भी करे मैं मालिक है भगवान की हूं, मैं तो भाई भी करे मैं तो भगवान का हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममई वंश हो, ममांश नहीं, ममई वंश का मम ए वंश। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे आप हम जितने बैठे हैं, ये हम सब माता पिता दोनों के अंश हैं, हमारे में माँ का अंश भी है, बाप का अंश भी है, जितने शरीर सब में माँ बाप दोनों का अंश है। भगवान कहते हैं ये केवल मेरा अंश है, प्रकृति का नहीं, प्रतिकर्ष है नहीं, है केवल मेरा अंश है। प्रकृति सारी प्रकृति में से तो खंड तो पकड़ा है, अंश केवल मेरा, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। इस बात को आप स्वीकार कर ले, केवल आप गोद चले जाते हैं तो जिसके गोद चले जाते हैं उसके ही आप बालक बन जाते हैं। ये बहना घर में रहती हुई जब विवाहित हो जाती है तो अपने माँ बाप को छोड़कर उस ससुराल की बन जाती है, तो बनना आता तो है ही आपको। गृहस्थ में होते हुए साधु बन जाते हैं तो नई बात बनना समझ में आती है, ये तो सच्ची बात है, सदस्य है, बनना आता तो है ही ना। कभी स्वागत बन जाती है, कभी विधवा बन जाती है, कभी कैसी कभी कभी बनते हैं ना। तो आप बनती हो तो बनाई हो तो असली अपना स्वरूप उसको बंदो। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी के वहां बन जाते हैं, फिर हम तो रेलवे के आदमी हैं, हम तो बैंक के आदमी हैं, हम तो सरकारी आदमी हैं, हम तो अमुक संस्था के हैं, अमुक फैक्ट्री के हैं, ऐसे बनते हो। परंतु पिता के न होकर बनते हो क्या? भाई रेलवे के हो गए तो पिता के नहीं है, ऐसा होता? ऐसे आप शरीर बन गए पर भगवान के न होकर नहीं बने हैं। आपने ये बड़ी गलती करी है, भगवान के न होकर मनुष्य बन गए शरीर में। याद दिलाता हूं मैं, अर्जुन ने भी पूरी गीता सुनी, गीता सुनने पर भगवान ने पूछा तत्चिले तत्सुतम पार्थ ये अग्रे सा, क्या अर्जुन तेने एकाग्र चित्त से गीता सुनी और तो अज्ञान से उत्पन्न और मोह नष्ट हुआ? ये दो बात पूछी। इसका तात्पर्य अगर ध्यान से गीता सुनेगा तो मोह नष्ट हो जाएगा, तो गीता तेने सुनी तो मोह नष्ट हुआ कि नहीं, दोनों बात पूछी। तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। ये नहीं कहा गीती सुनी एकाग्रता से गीता सुनी, ये नहीं कहा, मोह नष्ट हो गया। जो उसका नतीजा होना चाहिए परिणाम वो हो गया, मोह नष्ट हो गया। तो गीता के सुनने से हुआ कि नहीं, गीता सुनने की पंडिता ही मेरे में नहीं है, पंडिता ही से मोह नष्ट हुआ है, मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से, गीता के अध्ययन से है। तब तो मेरी मुख्यता रहेगी कि मैंने गीता का आपसे पाठ सुना और मैंने मनन किया और मेरा मोह नष्ट हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरा मोह नष्ट हुआ तत्पश्चात आपकी कृपा से, गीता तो सुना है परंतु मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से। अब इसे तो उसमें गत संदेह है, अब संदेह है तो यहां अब मेरी संदेह रहा, क्या करेगा? तब वचनम करेगा, आप जो कहोगे सो ही करूंगा। युद्ध के विषय में कह मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से कहा, यहां युद्ध से नहीं बोला मैं युद्ध करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं, जो दोष आता है वही युद्ध करूंगा, ऐसे कहने में दोष आता है। तो क्या करेगा? करिष्ये वचनम, तब आप जो कह दो युद्ध करो, युद्ध करूंगा नहीं करूंगा, जो आप करिष्ये वचनम तब। अब गीता सुनाया कि नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया, परंतु इसका उत्तर दे दिया, इसका उत्तर दिया है। कहते कैसे दिया? तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये स्मृति लब्धा कहा ना, तो ये दूसरे अध्याय में आया है कि क्रोधात भवित सम्मोह, सम्मोह स्मृति धर्म कैसे दज्ञान सम्मोह पर नष्ट करते धनंजय ने भगवान ने पूछा सम्मोह, तो मेरे क्या समूह नष्ट हो गया, समूह होता क्रोध आत्मा समूह, समूह स्मृति भी भ्रमा, समूह से स्मृति भ्रष्ट होती है तो स्मृति आ गई, समूह नष्ट हो गया स्मृति आ गई, स्मृति के साथ फिर प्रणश्य थी नहीं शीतोष में नष्ट नहीं हुआ, पता नहीं हुआ, क्रम बता दिया, समूह समूह स्मृति स्मृति के साथ बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश प्रणश्य थी, तो मेरे पने से नाश नहीं हो गया। स्थित उसमें गत संदेह है करीशे वचरम तभा, तो मैंने सुना इतना नहीं, मेरे को याद भी है कि स्मृति कहाँ आई है। स्मृति स्मृति भ्रष्ट से क्या होता है, स्मृति भ्रष्ट बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणिष्यति, तो मेरा पतन नहीं होगा। मैं सिद्धोष में गत संदेह से, तो बुद्धि में संदेह होता है तो बुद्धि आ गई, मन संदेह रहे तो हो गया, सिद्धोष में गत संदेह है, संदेह बुद्धि में होता गत संदेह है, करीशे वचरम तभा, अपहरण करूंगा। तो स्मृति लगता ये बात कही ना, तो मैं जो आपको बात कही है वो केवल स्मृति की बात कही है, भूल गए हम तो संसार के बन गए, मनुष्य बन गए, कभी पशु बने, पक्षी के, देवता, कभी राक्षस के, असुर, कभी स्थावर, कभी जंगम बनते रहे, परंतु भगवान के न होकर नहीं हुए हैं। जैसे आप कहीं काम करें तो पिता के न होकर काम नहीं करते हैं, ऐसे भगवान के न होकर नहीं रहते आप, भगवान के ऊपर रहते, भगवान के ममई वंश मेरा अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी ईश्वर अंश है। तो कोई कह सकता है आप में से कोई पापी हो, दुराचारी हो, सज्जन हो, श्रेष्ठ हो, निकृष्ट हो, भगवान का नहीं है ऐसा कोई कह सकता है? ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा ही मेरा ही अंश है। अब इस आपको स्वीकार कर ले तो क्या हानि होती है बताओ, हानि होती हो बताओ, लाभ ही लाभ होता है, हानि हुई नहीं। अनादिकाल से भूला हुआ आदमी याद कर लेता है, अंत नष्ट हो मोह स्मृति लगा, याद आ गई, हाँ महाराज भूल गया, मैं भगवान का हूं ये भूल गए, भगवान के नहीं ये नहीं हुए हैं, भगवान से आपका संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, केवल आप भूले हैं, भगवान भूले नहीं है। अगर भूलते तो मम वंश कैसे कहते, जीव मात्र मेरा अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरा है, या मेरे को प्यारे हैं, अपना बच्चा सबको ही प्यारा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान के हैं, आज इस बात को आप मान लें तो कितनी कृपा हो जाएगी, आप कृपा मानूंगा कि आपने बड़ी भारी कृपा कर दी, मेरी बात मान ली। बात मानने से बात कहने वाले का उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, तो मैं तो कृपा मानूंगा, और कृपा आपको भारी लगे तो आप चाहे मान लें, बोलो हे कृपा आपकी मान लें, इतनी हो आए हैं सत्संग करते हैं, कम से कम एक बात मान ले मेरी, सब काम ठीक हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों के बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज अभी अभी अभी अभी अभी इसी घड़ी, आज भी लंबा होता है 24 घंटा होते हैं, आज ही आज भी अभी इसी क्षण जी अभी इसी क्षण, क्या कहो ये राम को नाम जप, राम जी का होकर राम जी का नाम जप कर, राम जी का होकर के एग्जाम की तरह है ही, तुलसी तजी कु समाज, क्या होगा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, आज अभी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, एक ही बात हो ये राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज, कुसंग मत करो, कुसंग क्या, मैं भगवान का नहीं हूं ऐसा विचार वही कुसंग है, इससे विपरीत है वही कुसंग है, वो कुसंग न करो, मैं राम जी का हूं, हो ये राम को नाम जप। बालक रोता है माँ माँ करता है, तो जब तक माँ नहीं मिले तब तक वो रोना बंद नहीं होता, दुख पाता है। आप जाकर कहो मेरा नाम भी माँ है, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम है नहीं मानेगा, वो कहता है माँ है तू है जिसकी है, मेरी नहीं है, मेरी माँ नहीं मेरी, और मेरी माँ मिलती चुप हो जाता है, चट गोदी में चला जाता है, राजी हो जाता है, क्या हुआ कि मेरी माँ मिल गई, तो मेरी माँ भगवान मिल गई, भगवान माँ भी बाप भी, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो सखा भी है, बंधु भी है, भाई भी है, तो मैं हूँ विद्या द्रविणम, विद्या भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, सर्वम मैं सब कुछ देगा। माँ धाता माता माता धाता पितामह, माँ भी मैं हूँ, धाई भी धाय माँ भी मैं हूँ, पितामह दादा भी मैं हूँ, परदादा भी मैं ही हूँ, तुम्हारा जोग पूर्व जो है वो मैं हूँ। माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो, दादा मान लो, परदादा मान लो, धाय माँ मान लो, पालन करने वाली मान लो, मैं हूँ। भगवान करने के नहीं मानोगे, किसका मानोगे बताओ? भगवान का भी करना नहीं मानोगे तो कृष्ण करना मानोगे? भगवान से बढ़कर कोई अपना है? उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम जी के समान हित करने वाला न गुरु है, न पिता है, न माता है, न भाई है, कोई नहीं है। राम जी जैसे अपने ऐसा कोई नहीं। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, उसको भी भगवान अपना मानते हैं। गीता में लिखा, गीता में लिखा, जो दुष्ट पुरुष है ना, वह दुष्ट आत्मा, तानहं दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपायम अश्रमे आशुषेन योनिषु मनावरो मोहने राक्षसी आश्री अष्टदेव, उनको मैं नरकों में डालता हूँ। पूछे भगवान से, कहा आप नरकों में क्यों डालते हैं? कि तुम पूछने वाले कौन मेरे हैं? मैं जैसे चरण मर्द करूंगा, क्या सलाह लेते हैं भगवान? ये माइया अपने बालक को स्नान कराओ तो सलाह लेती है क्या? सलाह लेते बालक नहाएगा ही नहीं, तो तुम्हें कपड़ा उतार कर स्नान करा देती है, पकड़ लेती है, भाग जाने दो, वो तो जल्द ही भाग जाएगा, ऊपर से पानी डाल सास चढ़ जाऊ। तो माँ को दया नहीं आती, कहते बच्चे सलाह है, वो मूर्ख सलाह देगा, क्या सलाह पूछा? ऐसे भगवान आपसे सलाह नहीं दे, बोलो किस जोड़ी भेजू आपको सलाह नहीं? कभी राक्षस बनाऊ, असुर बनाऊ, देवता बनाऊ, मनुष्य बनाऊ, क्या बनाऊ? सलाह लेते ही नहीं, जैसे आपका ठीक हो वैसे करते हैं भगवान। आज भी योनि मा पढ़ना बूढ़ा जन्म ने जन्म बनी माँ पर करो, याद मधुमें जैसी परिस्थिति चाहे जैसे भेजते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि मैंने अपने माँ बाप का जन्म माँ बाप के यहाँ मेरी मर्जी से जन्म लिया है? कह सकता तुम? तो भगवान से भगवान अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, सुख दुख देते हैं, जो कुछ परिस्थिति दे आपसे पूछते नहीं, उसको अपना नहीं मानोगे किसको मानोगे? और अपना कौन है बताओ? मेरा मैंने मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, और मेरा कोई मेरे भगवान है, सीधी सारी बात। अपना भगवान को मानने पर बहुत आनंद हो जाएगा, सब हम एक भाई हो गए, एक भाई, एक माँ बाप के, तो एक बाप के हम हो गए तो किसी का बुरा करेंगे हम? कभी किसी का बुरा चाहेंगे? कभी किसी का नुकसान करेंगे? कैसे कर दो? एक घर के ही है हम तो, कोई सुखी देखो किसी को ही सुखी देखी प्रसन्नता होगी, कोई किसी को दुखी देखो तो मैं दुख भी है, दुखी मिटे कैसे मिटे? अपना कुटुंबी को सुखी दुखी देखने पर असर पड़ता है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर असर पड़ेगा, अपनी शक्ति अनुसार सेवा करो भाई, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। अपने कुटुंब के खास कहला तो उनकी जिम्मेवारी विशेष है, पर सब गई पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के दर्शन बताए रामायण में, पर दुख दुख दूसरे को देखने दुख होता है, दुख सुख देख सुख होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहे न जाना, कवि ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल होता है, पर वो कण आया नहीं। क्यों? निज परिताप द्रव्य नवनीता, मक्खन तो खुद के जब आंस लगे तब पिघलता है, और संतों का पुनीत हृदय पर दूसरे को दुख देकर पिघल जाता है, क्योंकि अपना है खास, वो अपने सभी। दुराचारी सदाचारी होकर सही हो है तो अपना ही, कोई बिगड़ जाए तो क्या वो भाई नहीं होता? किसी भाई को प्लेग हो जाए तो प्लेग से रक्षा करो अपने, पर भाई बैरी हो गया, पर वही सुबह चीज देंगे नहीं, साथ में नहीं रहेंगे, इलाज करेंगे। ऐसे किसी में दुर्गुण आ गए, दोष आ गए, पापी हो गया, तो उसकी भी सेवा करेंगे, अपने संग नहीं करेंगे, हमारे छोटी बीमारी लग जाए कहीं, सावधान रहेंगे, परंतु उसको दुश्मन समझेंगे, प्लेग हो जाए तो दुश्मन समझेंगे। ऐसे किसी में दोष आ गए तो आ गए भाई दोष, दोष आने से क्या हमारा नहीं हो, हम एक है, हम एक मानस हो, सब भगवान के अंश है। कोई कह सकता है ब्राह्मण को प्यारा होता है और कोई मेघ वाले प्यारा नहीं होता, ऐसा तो भगवान मेरा है सभी, छोटे बड़े स्त्री में यही पुत्र है, स्त्री मेरा पुत्र है, यू कहते पुरुष पुत्र नहीं है, पुरुष तो मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री नहीं है, कह सकते है भगवान में हिम्मत, बताओ भगवान में हिम्मत है क्या ये कि ये तो मैं तेरे मेरा नहीं है, कह सकते ये ब्राह्मण है मेरा है, ये साधु है मेरा है, ये गृहस्थी मेरा नहीं है, कह सकते नहीं कह सकते। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उपजाए भगवान के होते हुए सब प्यारे हैं, नरकों में भेजते हैं तो प्यार से भेजते हैं, प्यार से शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, क्या भैर से भेजते हैं, क्या द्वेष है भगवान का, शुद्ध बनाने के लिए, हित करने के लिए। उमा राम सम हेतु जनुमाई सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, तो उनके खास हम बेटा है, ये बात है आज से। ये क्या हुआ, नष्ट हो गया स्मृति लब्धा, ये बना तो याद आ गई, याद आ गई, तो भूली है वो, भूली मिटने और करना कुछ नहीं है, बनाना कुछ नहीं है, याद आ गई, ठीक है। तो याद नहीं आए तो मान लो याद आ जाएगी, तो याद आ जाएगी और फिर महाराज संत बन जाओगे आप, शाम भगवान के बन गए फिर भक्त कैसे रहेगा, सुधार कौन करेगा, भगवान करेगा, भगवान के होने पर सब ठेका भगवान पर आ जाता है, ऐसे ही तो ठेका भगवान पर ही है, सबका पालन पोषण करते हैं परंतु विशेष ध्यान नहीं देते, सामान्य जीते सुखदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम स्वरूप भगवान पालन करते हैं, परंतु भगवान का हो जाता है विशेषता ध्यान करते हैं। अहं त्वा सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि मा शुच, तू एक माप एकम शरणम तो मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। सखा सोच त्याग उबल भोरे सब विधि घटव काज व्यक्त करे। सुग्रीव ने तो ये कहा कि महाराज आप विचार मत करो, सब ही भांति कर है उस सेवक का ही, यही विधि मिले जानकी आई, ऐसी सेवा करूंगा। एक बात कही भगवान की, सब विधि घटव लोक और परलोक दो तरह कोई बाकी नहीं रहेगा, सुग्रीव बताई सेवक करूंगा जिसने मिल जा, मैं मिला दूंगा, कैसे कहते हैं भगवान के, तो मैं तो कर दूंगा सभी, सखा सोच त्याग वाले मोरे सब विधि घटव काज मैं तोरे। भगवान सखा कहते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते हैं, चेला कोई बने तो स्वीकार तो कर लेते हैं, मगर चेला बनाते नहीं, माते नहीं बनाते किसी को, बरूबर बनाते हैं। निषाद राज गुरु को मित्र बनाया, सुग्रीव को भी मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, किसी चेला बनाया, चेला वो बनाते हैं जो कि अपना अभिमान करते हैं, तो छोटा बनाते हैं, भगवान छोटा नहीं बनाते। तुम प्रिय भरत सम भाई, भगवान रामचंद्र जी के सामने हनुमान जी महाराज दास थे, दास, पर भगवान क्या कहते हैं, तुम प्रिय भरत सम भाई, भरत भाई कहते हैं, कितनी विलक्षण बात है, भगवान माते इतनी बनाते, भगवान शासन नहीं करते, भगवान के समान कोई सुविधा है ही नहीं, ऐसा गोबड़ा है ही नहीं, सब कुछ देते हैं पर लेने वाला देता कि मेरी चीज है, शरीर दिया अपना मेरा ही है। अरे कबू करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी एक नर दे एक देते हैं, परंतु तो आपको देगा भगवान का दिया हुआ है, ये तो मेरा ही है। तो देने वाले की ऐसी विलक्षणता है कि जिसको दे दिया, आंख मेरी है साहब, मन मेरा है, इंद्रिया मेरी है, हाथ मेरा है, पांव मेरा है, मेरा तो ये चश्मा क्यों लगाया, ये दूसरे कांच क्यों लगाए, कि भीतर के कांच कमजोर पड़ गए तो बन लो ठीक तरह से बना लो, तो शक्ति नहीं है ना। शरीर मेरा है, आप कहते हो मेरा शरीर को मन में बुता बना सकते हो, मन के मुताबिक रख सकते हो, है ताकत किसी में? शरीर मेरा मर्द आपका है नहीं, दिया हुआ है भगवान का, इस रीति से दिया है कि आपको अपना ही मालूम होता है, इस वजह भगवान को दे दो, मांगे के शरणम भजन सर्वस्व भगवान दे दो, भगवान के दियो भगवान को दो, राजी हो जाएंगे। छोटा बालक है, पिता आए बाहर से काम धंधा करते हुए, बाजार से पानी पीने के लिए आए, बैठ गए, कहा स्त्री से कहता भाई जल लाओ जल पियेंगे लेंगे। एक छोटा बच्चा घुटना बोल चलता चलता है, एक चाबी दे दिया हाथ में, पिताजी के हाथ में एक चाबी दे दी, तो पिताजी के तो इतना बड़ा हो गया, अब चाबी दुर्लभ थी, पिता के लिए दुर्लभ थी। अरे तो चाबी लाया कौन, अरे बच्चा किसका, अरे आंगन किसका, अरे शक्ति किसकी? पर वो देने से पिता खुश हो जाए, कितना कितना बड़ा, राम ते अधिक राम कर दासा, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, मैं तो जाता हूं तू इतना बड़ा हो गया। एक मनुष्य भी बच्चे को अपने से बड़ा बताते हैं, भगवान तो उदार है। एक दरबार दीनों को आदर रीति सदा चली आई, ऐसे भगवान मैं आपका हूं, भगवान का हाँ मेरा, खुश हो जाए, राजी हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तो योगे प्रक्रिया प्रति तदम भक्ति मैं खा लेता हूँ। महाराज पत्ता खाने का नहीं होता है, फूल खाने के सूंघने का होता है, क्या भगत देता है मैं पता नहीं है, बस खा ही लेता हूँ। पितरों ने जो छिलका दिया सर खा लिया, यानी छिलका क्या खाओ सारे चीज से। विदुर जी आए अच्छी तरह से हाथ पैर धोए, कड़ा धोए, गिरिदेर गिरधर्म घुमाए, कहे कृष्ण जी स्व विदुर जी वो स्वाद नहीं आवड़ा, वो स्वाद छिलका में छिलकों में जो स्वाद था वो इस गिरी में नहीं है, क्यों छिलका देगा, भूल गई अपने आप को, इतना प्रेम हुआ विद्रानों को अपना होश ही नहीं रहा, कपड़ा पहन रहे कि नहीं है ये पता पता नहीं, भगवान भूखे हैं कि उस दिन तो ऐसी बात ही इनको देना है, इतना प्रेम अब है नहीं, अब सावधान हो देते हैं। उस छिलकों में जो स्वाद था वो स्वाद देखे, बताओ इतनी बात है, जो मेरे भक्ति से देता है खुश हो जाते भगवान, इतना बड़ा हो जाए। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, तो इतनी बात, एक बात खास बोलो, कोई पसंद नहीं हो तो बताओगे हमारा पसंद नहीं है, अथवा युक्ति संगत नहीं हो, ठीक नहीं जची हो तो बोलो, कितने लाभ की बात, कितनी सुगम, जो सच्ची है ये हम सब भगवान के हैं, संत कहते हैं और भगवान कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं ईश्वर सुनी वो विनाशी है, भगवान कहते हैं मैं मानस, अब मस्ती से कीर्तन सुनाओ महाराज, सब भाई बहन मस्त हो गए कीर्तन महाराज।